свабоды. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, далей абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Чаго можна чакаць ад акцыі Міколы Статкевіча і Уладзімара Некляева 12 верасня? Чаму ў Беларусі нарастае расслаенне людзей па ўзроўні даходаў? І вынікі футбольнага матчу Беларусь-Францыя 0-0. Дык хто ж перамог? Праз паўгадзіны ў Новай Атлантыдзе колькі ў Беларусі святых крыніцаў? Як і чаму беларусы шанавалі і шануюць іх? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. А пазней выбраная значной чытанкі. Сёння слухаем некалькі эсэ Алеся Пашкевіча, у тым ліку, як у нас з'явілася бульба і зрабіла з нас бульбашоў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаго можна чакаць ад акцыі Статкевіча і Някляева 12 верасня? Чаму ў Беларусі нарастае расслаенне людзей на ўзроўні даходаў? У адборачным турніры чэмпіяната свету Беларусь згуляла ўнічыю з Францыяй, дык хто перамог? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Дзмітрый Гурневіч. Першае пытанне, спадар Уладзімір, вашае. Чаго можна чакаць ад акцыі Статкевіча і Някляева 12 верасня? А пра тое, што былы палятвязень, экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч збіраецца на наступны дзень пасля завяршэння выбару ў палату прадстаўнікоў правесці на Кастрычніцкай плошчы акцыю пратэсту, было аб'яўлена ўжо некалькі месяцаў таму. Стаўленне да ідэі рознае. Адны я падтрымліваюць, але скептыкаў болей. Апошняя спасылаецца на мінулагоднюю акцыю супраць дыктатуру, якую арганізаваў той же спадар Статкевіч, прымеркаваўшы да гадавіны так званага рэферэндуму 24 лістападу 1996 году. Тады ў ёй удзельнічалі ўсяго некалькі сотняў чалавек. Параўнанне з плошчай у снежні 2010 года зразумела не на карысць рэферэндумнай акцыі. І сапраўды сотні ўдзельнікаў – гэта не дзясяткі тысяч маніфестантаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Яшчэ адзін аргумент скептыкаў – народу абсалютна абыякавыя выбары ў так званы парламент. Яны ведаюць, што дэпутаты нічога самастойна не вырашаюць, і таму цікавасць у беларусаў выключна да выбараў прэзідэнта. З-за гэтага яны парламенцкую акцыю праігнаруюць. Мікола Статкевіч, зразумела, ведае пра такія погляды, але ўчора ён разам з іншым экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзімірам Некляевым папярэдзілі Менскі гарвыканкам пра намер правесці 12 верасня масавую акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Яе ўдзельнікі на Кастрычніцкай плошчы будуць патрабаваць сапраўдных выбараў замест выбарчых фарсаў. Звяртанне ў сталічны гарвыканкам лідары акцыі патлумачылі тым, што ў Беларусі адсутнічае законна абраны парламент. Значыць, адпаведна, няма легітымнай працэдуры рэалізацыі права на свабоду мітынгавай дэманстрацыі, якое закладзенае ў Канстытуцыі. Таму ў адпаведнасці з прынятай у суседніх краінах практыкай Статкевіч і Некляеў паведамілі пра свой намер за 5 дзён да пачатку акцыі. Арганізатары прапануюць менскай вертыкалі не чыніць перашкод правядзенню гэтага мерапрыемства. Статкевіч падкрэсліў, што дакумент, які перададзены ў выканкам, не з'яўляецца заяўкай на дазвол акцыі. Гэта апавяшчэнне аб намеры яе правесці. Акцыя будзе, яны не могуць мне яе забараніць, я не прашу дазвола, заявіў былы палятвязень. Ён таксама патлумачыў, чаму акцыя за сапраўдныя выбары праводзіцца ў панядзелак 12 верасня, а не адразу па завяршэнні галасавання. Бо падчас прэзідэнцкіх выбараў людзі выходзілі на плошчу, каб паспрабаваць перашкодзіць незаконнаму панаванню дыктатарскага рэжыму яшчэ на 5 гадоў. Але ж пратэсты пасля парламенцкіх выбараў такую задачу на ўпрос не ставяць. Апроч таго, у панядзелак у акцыі маюць права ўзяць удзел сотні дэмакратычных назіральнікаў, занятых у нядзелю на выбарах. А яны могуць расказаць шмат цікава з таго, што яны ўбачылі. Статкевич і Някляєв чекають, що до акції долучаться кандидати у депутати, яких влада особисто образить, написавши в некілька процентів голосів виборців. Бо коли єдина реакція в відказ на фальсифікацію украденого перемогу стануть тільки покривджені заяви і скарги заходнім партнерам, то такі поводини нельга назвати годними. Я, колеги, виклав вам ситуацію і хочу почути ваше меркування. Чи буде некий плен від акції опозиції 12 вересня? Перш за все, варто, напевно, відзначити, що масові акції протесту – це, що називається, політична фішка менавіта Миколи Статкевича. Ми пам'ятаємо, як великим святом для всіх нас було те, коли Микола Статкевич вийшов на волю після свого зняволення і першим же чином, літерально праз пару тижнів, некілька разів тягом нескольких місяців, він організував масові акції протесту. В їх приймали удел до 1000-1500 чоловік, і він сказав, що я верну вуличні акції у білоруський політичний порядок дня. І менавіта така форма політичної діяльності для його з'являється натуральною, і він її відчуває крибоводі, і він лічить її правильним. У інтерв'ю тидня, це моя передача на наших хвалях, Микола Статкевич некілька тижнів тому казав, що 12 вересня ми не будемо протестувати супроти фальсифікацію. Для нас давно відомо, що вибори – це фарс, і машина фальсифікацію застала незмінний. Мета нашої акції – показати, що ми народ і потребуємо свободи нормальних виборів. По сутності, це акція годності. Ми будемо потребувати справжніх демократичних виборів. То бок, Микола Статкевич, справді, не має ніяких ілюзій на конт виніка виборів і на конт того, що менавіта виніки виборів можуть вивести людей на вулиці, а він якраз концентрується і утиск робить політичний утиск на те, що гэта акція накірована на більш такі глобальні речі, а менавіта потребування у будучим свободних виборів. Наскільки яна буде, ну, скажімо, масовою і популярною? Мені здається, зараз уже можна робити певні прогнози на гэты конт по нескольких причинах. А прогноз мой достатково, ну, скажімо, скептичний, тим сенсі, що навряд чи гэта акція збере ну, некую большую колькасць людзей, акрамя традыцыйных удзельнікаў, то бок можна ацэньваць некалькі сотняў, магчыма, да тысячы. Гэта нават можна было б лічыць поспехам гэтай акцыі, калі так адбудзецца. Рэч у тым, што, па-першае, сапраўды, ну, матыў і заклік да гэтай акцыі, ён, ну, скажам, большасці людзей не выклікае вялікага энтузіазма патрабаваць свабодных выбараў, пратэставаць супраць вынікаў гэтых парламенцкіх выбараў. Другое, гэта тое, што вакол гэтай акцыі няма згоды внутри самих демократичних сил. І перш за все тут виступає, ну, скажем, супроть, можна сказати, у всякому разі не підтримала цю ідею правоцентристська коаліція, все-таки саме масове таке об'єднання демократичних сил. І тут, мені здається, є різні мотиви, тим ліку мотив і ревності, певного суперництва. Принаймні, я можу навіть сказати, що днями літерально говорив на цю тему з некоторими політиками з цього блоку і якраз відчув такі мотиви, що ось Микола спробує перехопити ініціативу, акція гэта не потрібна, і гэтак далей. Якраз та правоцентристи так само заявляють, що яны вибори розуміють, що таке вибори, і якраз сприймають їх менавіта як махчимость поговорити з людьми, і для гэтага, ну, акція не потрібна. Тому мой прогноз, що, по-перше, акція, ну, не стане такой об'єднавчий для всієї позиції, по-друге, навряд чи в наших теперішніх умовах, в конкретних умовах ось гэтага політичного тидня може собрати вельмі велику кількість людей. Володимир Някляєв – добрий оратор, Микола Статкевич – адважний організатор, але мені здається, що причина, чому гэта акція, ну, так би мовити, потерпіць поразу або не зберем масу людей, не у особах, які організують. Навіть коли б усі коаліції в Білорусі, які існують, понад десятки організацій різних об'єдналися, б гэта і так не дало плену, тому що причина у іншим. І я хотів би на гэтым сконцентрувати свій адказ. Білоруси – вельмі прагматичні люди, і у їх, мені подається, ось таке тонке відчування моменту. Хоча многим гэта може падацца такой адгаворкай альбо нават смешным. Беларусы ведаюць, якая краіна, дзе яны жывуць, яны ведаюць сістэму, якая там пануе, яны пралічваюць усе за і супраць, і толькі тады прымаюць рашэнне, ці варта, як той казаў, паміраць за Гданьск. І таму любы пратэст можа завершыцца для іх стратай працы, мільённымі штрафамі, збіццём, а дасягненне мэты ў беларускай сітуацыі вельмі-вельмі цьмяная. Улада 25 гадоў не спала ў шапку і выпрацала механізм запалохвання грамадства і падаўлення пратэстаў. У такой сітуацыі дамагацца адстаўкі ўлады ці змены сістэмы выглядае самагубствам. На лякальным узроўні пратэсты магчымыя, яны адбываюцца, даюць вынікі, маюць вазнікі гарады, вёскі. Але гэта кропкавыя пратэсты і глябальна для ўлады яны не ўяўляюць некай небяспекі. Ёсць шэраг чыннікаў, якія могуць змяніць гэтую сітуацыю. Галоўны з іх гэта тое, што людзі павінны бачыць, што пазіцыя ўлады пахіснулася, што там няма адзінства, што яна пачынае сыпацца, як было ў Савецкім Саюзе пры Гарбачове, бо пры Андропаве так было немагчымым. Вядома, што камуністы за гэта моцна заплацілі, за гэтае ўсе пераўтварэнні, і такі досвід, так мне здаецца, стрымліваў Лукашэнку ад такіх моцных зменаў сістэмы. І наступны чыннік гэта эканамічная сітуацыя. Мы будзем казаць сёння пра збядненне. Але гэта яшчэ не тое дно, ад якога грамадства магло б адбіцца і выйсці на вуліцы патрабаваць зменаў. Беларусаў заўсёды ёсць адгаворка, што, маўляў, у Расіі цяжка, ва Украіне цяжка, траціна прыбалтаў выехалі ў Лондон ці Дублін. Эканамічны чыннік пакуль ключавы. Справа ў тым, што людзі за гады незалежнасці павысілі дабрабыт і якасць жыцця, людзі купляюць прыгожую вопратку, дарагія гаджэты, адпачываюць за мяжой. Адмаўляцца ад гэтага вельмі цяжка. Менавіта гэта можа прымусіць выйсці людзей пратэставаць, і калі людзі збяднеюць, зачэпіць гэтых вельмі моцна. То яны будуць пратэставаць. Напэўна, гэтай прычынай будуць не выбары. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Я таксама спадарства нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот, я Дзмітры Гурневіч. Цяпер пытанне Віталя Цыганкова. Чаму ў Беларусі нарастае расслаенне людзей па ўзроўні даходаў? Сапраўды гэта расслаенне нарастае, і недаўна была праведзена даволі такая грунтоўная праца, даследаванне «Нероўнасць у аплаце працы ў Беларусі. Рэгіянальны аспект». Я правёл эксперт Цэнтра эканамічных даследаванняў БЕРОК Алег Мазоль. Ён адзначыў, што пачынаючы з 13 года павялічваецца роўнасць ва ўзроўні даходаў у жыхароў розных рэгіёнаў і ў розных прадстаўнікоў розных прафесіяў. Узровень заробку ў раёнах Беларусі ўсё больш прыкметна адрозніваецца ад сярэдняга ўзроўню. Калі ў Менска, ў абласных цэнтрах і буйных гарадах заробак не падае, але падае незначна, то ў раёнах ён прыкметна зніжаецца, распавёў Алег Мазоль. І ён лічыць гэта даволі трывожнай тэндэнцыяй. Ён, гэты эксперт, лічыць, што падзенне ўзроўню даходу ў рэгіёнах звязана са зніжэннем эканамічнага росту, якое назіраецца ў апошнія гады, а таксама шэрагам асаблівасцей эканамічнага жыцця ў рэгіёнах. Рэч у тым, што асноўная крыніца заробку ў такіх рэгіёнах – гэта часта дзяржпрадпрыемствы. А ў сувязі з цяперашнім крызісам дзяржава не падтрымлівае ўжо ў ранейшых аб'ёмах гэтыя дзяржпрадпрыемствы, некаторыя яна проста кінула на плыву. І таму няма там уже магчымасці ў гэтых прадпрыемствах індэксаваць заробак. Часцей за ўсё ў гэтых прадпрыемствах нават адбываюцца скарачэнне альбо знішэнне даходу. І вось у буйных гарадах падтрымліваць заробкі атрымліваецца на больш-менш высокім узроўні якраз за кошт больш развітай і запатрабаванай у іх сферы паслугаў. І вось лічбы толькі падкрэсліваюць гэтую думку аналітыка. В той час, калі сярэдні заробак за ліпень Беларусі быў 745 рублёў, давайте ўжо будзем прызвычайвацца да новых пасля дэнамінацыі беларускіх лічбаў, то ў Менску 1037 рублёў. А ў большасці абласцёў каля 650 рублёў. Як бачым, розніца сталіцы і з абласцямі, ну, фактычна, амаль два разы, ну, скажам, дакладні на 70-80%. Пры гэтым паміж самімі абласцямі няма вялікай кардынальнай розніцы. А от розніца якраз палягае ў тым, пра што і казаў эксперт, што маленькія гарады, вёскі ўсё больш і больш адрозніваюцца ад больш вялікіх гарадоў і тым болей ад Менску, ад беларускай сталіцы. Але не меншы адрозні ёсць і па галінах. Вось калі, напрыклад, мы возьмем самы ніз. Я думаю, вам будзе лёгка ўгадаць, што гэта, дзе найменш атрымліваюць. Гэта, безумоўна, адукацыя, 510 рублёў. А яшчэ, магчыма, вам будзе цікава даведацца, гэта творчая дзейнасць. У Беларусі гэта сярэдні заробак 471 рубель. Але гэта не самае дно. Самае дно ляжыць у бібліятэках беларускіх. Там заробак 428 рублёў. Ну, а хто наверсі, мы добра ведаем. Я падведу паціху. То паветраны транспарт, напрыклад, гэта 2200 рублёў. Ну, але самы верх, мы все цудоўна ведаем, гэта яны. Новыя, багатыя, скажам, інтэрнэтчыкі, кампутэршчыкі. Афіцыйна это называецца інфармацыйныя тэхналогіі. 3400 рублёў. То бок, фактычна, больш, чым в 10 разоў ну, амаль як в 10 разоў, 7-8 разоў больш, чым в бібліятэках і в адукацыі. Мы, вядома, ведаеце, і в США ёсць розніца в аплаце паміж настаўнікамі і IT-спецыялістамі, але не такая. У 2-3 разы максимум. Я ўж не кажу пра тое, што медыкі многія якраз зарабляюць на ўзровні, а то і больш тых самых кампутэрчыкаў шыраговых і інтэрнэчыкаў. В Беларусі ж мы бачым, што гэта розніца па прафесіях якраз павелічваецца і назіраецца такая тэндэнцыя, што больш зарабляюць людзі, якія звязаныя са сферамі, якія тым ці іншым звязаныя з экспартам паслугаў, з паслугамі, то бок з новымі якраз рынкавымі сферамі дзейнасці. А там, дзе ёсць яшчэ дзяржаўнае фінансаванне, дзе канкрэтна бюджэтнікі альбо прадпрыемствы, якія залежаць дзяржавы, там заробак нізкі, ён падае, і вось менавіта і падзенне даходаў насельніцтва сярэдняе, і эканамічны крызіс, і в тым ліку дастаткова такая строгая манетарная палітыка дзяржавы, якая адбываецца апошнія гады, калі ўсё-ткі даходы не напампоўваюцца, а больш-менш яны застаюцца, стрымліваюцца, пры тым, што раз няма росту валютнага прадукта, то няма і росту даходу. Всё гэта прыводзіць да гэтай большай розніцы ў даходах, як паміж пэўнымі катэгорыямі насельніцтва, гэтак і паміж пэўнымі, ну, скажам, рэгіёнамі, менавіта вёска і горад. І гэта тэндэнцыя, якая, здаецца, з развіцця у цяперашніх эканамічных рэаліяў будзе толькі павялічвацца. Для мяне вось увогуле сярэдні паказнік заробку гэта некая таямніца такая, которую ніхто ніколі не разгадае. Гэта, ведаеце, як у анекдоце, што адзін есць ікру, другі хлеб, але ў сярэднім усе ядуць бутэрброды з ікрой. Я выхаваўся і вырас у вёсцы і хачу сказаць, што расслаенне паводле даходаў, яно было заўсёды актуальнае, асабліва ў вёсцы, дзе ўзровень і стандарт жыцця ў горадзе, нават у раённым цэнтры, мой раён цэнтр гэта Стоўпцы, гэта зямля і неба. Я памятаю, што мы марылі жыць так, як жывуць, ну, прынамсі ў Стоўпцах або ў Івянцы, гэта бліжэйшае мястэчка або гарадскі пасёлак, як кажуць у Беларусі, таму што заробкі заўсёды адрозніваліся амаль што ў два разы. Мая мама працуе да гэтай пары яшчэ на пенсіі ў краме прадавачкай, яна зарабляе менш, чым 100 даляраў. Так было амаль што заўсёды, літаральна вось у сярэдзіне 2000-х гадоў, калі быў залаты перыяд, залатая эра ў Беларусі, вось гэты ўзрост дабрабыту, тады ён быў трошкі большы. А за заробак такі, 100 даляраў, фактычна ўжо нічога не купіш. Без пенсіі цяжка вельмі пражыць. Апрача таго, у рэгіёнах, у вёсках адбылася газіфікацыя. Людзі лічылі, што гэта будзе таксама ўзрост якбы якасці жыцця, будзе хорша, не трэба ісці там рубіць гэтыя дровы. А насамрэч цэны вельмі вялікія, і людзі ўзімку ледзь-ледзь звязваюць канцы з канцамі. Гэта расслаенне, канешне, для мяне не навіна. Сёння, канешне, яно абвастрылася ў сувязі з тым, што крызіс у Расіі, а, канешне, беларуская эканоміка завязана на Расію, апрача таго яна проста адміністратыўная, дзяржаўна кіраваная і ў гэтым сэнсе абсалютна не гнуткая. Я таксама маю шмат прыкладаў вось зноў жа з беларускіх гэтых мястэчак і вёсак, дзе людзі ўвогуле не маюць працы, там не то што расслаенне, людзі проста не маюць заробку і вымушаны выязджаць у Расію, дзе таксама людзі атрымліваюць заробкі пасля гэтага пагаршэння сітуацыі з захадам або там крызісу ўнутраны, які раней пачаўся, у разы меншыя, але людзі згодны нават на такую працу. Прадпрыемствы не тое, што Віталь казаў, там даплачваюць да іх, у некаторых выпадках гэта амаль што 100%, і памятаю статыстыку, здаецца, за мінулы год у Горкаўскім раёне амаль што ўсе галіны гаспадаркі, яны былі датаваныя. І раён цэлым можна было проста так бы зачыніць, людзей перавесці ў іншае месца, даваць ім грошы, без ўсёй гэтай вытворчасці, якая быццам бы там існуе. Канешне, людзі, каторыя зараблялі ў гарадах шмат, і Менск заўсёды дбаў пра добры ўзровень жыцця, і не буду далей так жыць, таму што там жыве амаль 3 мільёны чалавек. Любыя пратэсты, гэта перш за ўсё Менск, увесь лёс Беларусі будзе заўсёды вырашацца ў Менску, таму я думаю, што ў сталіцы якасць жыцця грунтоўна не зменіцца, а правінцыя, канешне, паволі памірае. Я яшчэ якраз на контратэстаў дам літаральна адну рэпліку на пару секунд, што вось менавіта новай з'явай якраз гэтай выбарчай кампаніі было тое, што апазіцыйныя палітыкі, ну, фактычна, усе ў адзін голас сцвярджаюць, бо яны на гэты раз шмат ездзілі па рэгіёнах і разам такія дэсанты ўстройвалі, ўсё, і, напрыклад, там правацэнтрысцкай той же самай кааліцыі. Так ось яны сцвярджаюць, што пратэстныя настроі, ўзровень адчаю менавіта в рэгіёнах намнога ярчэй, намнога больш рэзка выказваецца, і людзі не саромеюцца казаць пра свае пратэстныя настроі, ну, і в тым ліку настроі апатыі і адчаю. Гэта гучыць в рэгіёнах намнога намного больш моцна, чым у Менску. Сацыяльнае расслаенне грамадства – гэта не беларуская справа і не беларуская з'ява. Гэта адна з найбольш вострых сучасных праблем. І з ёй сутыкаецца шмат якія краіны. Вось у той жа Расіі нашага суседа значна адрозненне роўняў даходаў насельніцтва асабліва моцна праяўляецца, як кажуць бюракраты, у рэгіянальным разрэзе. Але там ёсць гэтаму зразумелае тлумачэнне, вялікая па памерах краіна, федэральная пабудова, розныя кліматычныя рэгіёны. У Беларусі падобных фактараў няма. Таму тут і няма такой разбежкі прыбыткаў, як, напрыклад, у Тюмені і Смаленску. Хоць і ў нас існуюць свае феномены кшталту Сальгорску альбо Новаполацку, дзе высокія заробкі атрымліваюць за кошт калійных угнаенняў і перапрацоўкі нафты. Але гэта толькі выключэнне з правілаў. А само правіла ў тым, што больш-менш сацыяльная роўнасць у Беларусі выцякае, і, як і раней выцякала, з элементаў сацыялістычнай эканомікі. Яны былі ўласцівыя Савецкаму Саюзу і ў моцнай ступені праяўляюцца дагэтуль у Беларусі. У нас у буйных гарадах усё ж існуе, хоць і невялікі прыватны сектар, бізнес. А вось у рэгіёнах, дзе дабрабыт падтрымліваецца працай на дзяржаўных прадпрыемствах, сітуацыя значна горшая. І яна пагаршаецца апошнім часам больш істотна. Таму і сацыяльная няроўнасць тут больш значная. Пра што і казаў вось даследчык гэтай справы Олег Мазоль. Яшчэ адзін істотны фактар, які ўплывае на сацыяльную няроўнасць, гэта вялікая колькасць нізкааплатных работнікаў. Вось я паглядзеў, у якіх раёнах Беларусі найменшыя заробкі. Ведаеце, ёсць адна такая рыса, якая іх усіх аб'ядновае. Гэта там, дзе пераважна сельскагаспадарчая вытворчасць, дзе няма не то, што буйных, а ля нават і сярэдніх па памерах прамысловых прадпрыемстваў. І існуе яшчэ адна прычына расслаення, пра якую, здаецца, не казаў Олег Мазоль, але на яе звяртаюць увагу іншыя навукоўцы. Яны адзначаюць, што існуе цесная ўзаемасувязь паміж няроўнасцю і роўнем беспрацоўя. Чым вышэй беспрацоўе ў рэгіёне, тым вышэй няроўнасць заробкаў. І тлумачыць гэта так. У рэгіёнах з высокім беспрацоўем многія людзі, якія шукаюць працу, пагаджаюцца фактычна на любую працу, нават на самую нізкааплатную. Відавочна, што розніца ў заробках, вось тут я пагажуся з аналітыкам і з тым, як я зразумеў, пагажаецца і мой калега Віталь Цыганкоў, што розніца будзе надалей узрастаць. І што ж будзе тады далей у Беларусі? Ну, ёсць такое агульнае міжнароднае правіла, што тады уступаюць у сілу міграцыйныя патокі. Людзі з бедных рэгіёнаў, не маючы магчымасці знайсці годную працу, вымушаныя шукаць сабе месца ў больш багатых рэгіёнах. Ну, з аднаго боку, гэта нядрэнна, бо мабільнасць працоўных рэсурсаў гэта якраз і ёсць аснова развітой эканомікі, і нават кажа, што менавіта так стваралася самая моцная, самая сучасная эканоміка ў свеце, амерыканская. Але мне падаецца, што Беларусь да гэтага часу мала прыстасаваная для масавых рухаў сваіх грамадзян, і нават не столь з пункту гледжання інфраструктуры, колькі з-за ментальнасці беларусаў. Ось узяць усё, кінуць і паехаць у нейкае новае месца. Ну, беларус, мабыць, 7 разоў падумае спачатку, чым гэта зробіць, і ўрэшце рэшт зусім не зробіць. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І трэцяе, нарэшце, маё пытанне. У адборачным турніры чэмпіянату свету Беларусь згуляла ў нічыю з Францыяй, дык хто перамог? За што люблю футбол, дык гэта за тое, што яго можа каментаваць кожны, бо кожны спецыяліст па футболі, нават такі дылетант, як я. Але якраз матч быў нештодзённы, таму я сачыў за гэтай гульнёй. У рэйтынгу FIFA Беларусь на 72-й пазіцыі, Францыі на 7-й. Таму, не гледзячы на лік, адказ відавочны, выйграла Беларусь. Гэта не была выпадковасць. Каманда трэнера Хацкевіча стрымала віцэ-чэмпіёнаў Еўропы, не абы каго, і гэта вынік цяжкой працы. Гэта было бачна таксама на полі, аддача была на полі максімальнай і вынік адпаведны. Абарона ў беларусаў была добрая. Ёсць пытанні па атацы. Французы не хваляваліся каля свае брамкі, не было для іх небяспечных момантаў па сутнасці, але з іншага боку і забіць мячак у нашыя. Такія тутулаваныя футбалісты не здолелі. Нездарма матч адбыўся напярэдадні беларускага дня вайсковай славы, бітвы падворшай, дзе беларусы перамаглі ў разы магутнейшую расейскую армію. У гэтым выпадку нічыя і здабыты беларусамі бал. Гэта, паводле мяне, таксама перамога. Выйграла Беларусь не толькі ў спартыўным спаборніцтве, тое, што адбывалася на трыбунах, не выклікала выклікала не меншы эмоцыі, чым гульня. Больш десятка тысяч людзей былі ў бел-чырвона-белай форме нацыянальнай зборнай. Дарэчы, гэта была дэбютная форма і выглядала вельмі прыстойна. Спевы трох чарапахаў, воінаў свету, крычалкі «Жыве Беларусь», цішоткі з пагоней, амаль што на кожным фотаздымку, который вось бачны ў інтэрнэце і быў бачны па тэлевізары, гэта знак таго, што справа ўжо з гэтай ўсёй нацыянальнай атрыбутыкай, з патрэбай паказваць, дэманстраваць сваю свядомасць, яна ўжо сёння датычыць не гета, як яшчэ некаторыя вы так вось называлі людзей, скажам, адданых сваёй ідэнтычнасці. Гэта ўжо больш сур'ёзная справа, далёка за гэта выйшла. Гэта, прынамсі, больш як десятак тысяч людзей на стадыёне, але ў маштабе ўсёй дзяржавы гэта нашмат больш. Таму, фактычна, ў гэтым ліку, я думаю, што 2-0 Беларусь перамагла. Ну, а гульня Беларусь-Франция скончылася з ліком 0-0. У такіх выпадках, Дмітра, ведаеш, у мае часы, калі я сам гуляў у баскетбол, правда, не ў футбол, але пісаў пра футбол і працаваў у газеце «Фізкультурніх Беларусі», звычайна казалі так, гульня скончылася вынікам такім – перамагла дружба. Вось у дадзеным выпадку я, хоць і лік 0-0, не магу вярнуцца да гэтага старога штампа, а хачу сказаць пра тое, што сапраўды гэты вынік нулявы, ён безумоўна на карысць нашай краіны, на карысць нашай каманды. Я хацеў бы пагаварыць пра футбол і патрыятызм. Ведаеце, гэта вельмі такая цікавая тэма, бо выхаванне патрыятызму пра спорт і найперш пра футбол – яно робіцца паўсюдна. Гэта фактычна ахоплівае і Еўропу, і іншыя кантыненты, увесь свет. Вось тут футбол, палітыка. Ведаеце, я заўважыў, што дэмакратычная супольнасць вельмі прыхільна ставіцца да футболу. Нават, можа, скарэй, хутчэй наадварот, я мушу тут сказаць больш правільна. Футбольныя заўзятары у сваёй бальшыні прыхільнікі дэмакратычных поглядаў. І гэта, ведаеце, не выпадкова. Я думаю, што гэта робіцца таму, што яны стараюцца падтрымаць сваю каманду не толькі ў Беларусі, але і на выездах. Яны ездзяць за сваёй камандай у Парыж, у Роттердам, Львоў, Барселону, іншыя гарады. Згадайце зборную Беларусі, згадайце Батэ, згадайце Мінскае Дынама. І там яны бачаць, як жывуць людзі, наколькі яны больш свабодныя за беларусаў. І зразумела, беларускім заўзятарам хочацца жыць гэтак сама, як жывуць галянцы, італьянцы, гішпанцы, іншыя народы. І тут я хачу сказаць пра спартовы чыннік, пра перамогі беларускіх спартовцаў. Кожная перамога – гэта амаль кожная новая паездка, новае параўнанне свайго і чужога жыцця. Таму так важны кожны поспех. А лік 0-0 – гэта, безумоўна, паспяховы лік для нашай каманды і вельмі добры крок вось у той атмасферы, пра якую казаў Дмітрий Гурневіч, пра тыя спевы, пра тыя сцягі, пра тую єднасць, якая была на стадыёне, на трыбунах стадыёна. Гэта вось тое, што можа якраз стаць выхаваннем беларускага патрыятызму. Патрыятызму у самым лепшым значэнні гэтага слова, у тым сэнсе, што беларус адчувае сябе нарэшце сапраўдным беларусам. Сапраўды, гэты матч па ўсіх сваіх параметраў быў незвычайным па ўсіх, па некалькіх аспектаў, і па спартовых, і па палітычных. Перш за ўсё, здаецца, ніколі, прынамсі за апошнія гады, не было такой єднасці заўзятараў і футбалістаў, як была менавіта учора на трыбунах Барысаўскага стадыёну. Рэч у тым, што, можна прызнаць, за апошнія тыдні арганізатары нацыянальнай зборнай зрабілі некалькі крокаў насустрач грамадскай насустрач спартовым заўзятарам, якія былі вельмі высока ацэненыя і ў спартовай, і ў агульнапалітычнай прэсе, і самімі заўзятарамі. Яны праводзілі адкрытыя трэніроўкі, яны праводзілі такую, скажам, публічную прымерку новай формы. Заўважым, што і форма гэта прывабіла людзей і выклікала такі энтузіазм, і то, што называецца элементы вышыванкі, скажам, і гэта сімбаль белыя крылы, то бок была выбрана менавіта такая назва, важлива для беларускай зборнай. То бок апошнія месяцы прадстаўнікі беларускага футболу, футбольнай зборнай паказвалі, што ім зусім не абыякава, што ім важна думка меркавання футбольных заўзятараў, і яны гатовыя працягнуць ім руку, каб заўзятары прыйшлі на стадыён і каб заўзятары працягнулі сваю руку зборнай. Нездарма ўсё-ткі все каманды на ўсіх узроўнях, самых прафесійных, намнога лепш гуляюць дома. Калі дома каманда выграе там 5-0, то ў гасцях бывае 0-0, згуляе з тым жа самым супернікам. Паколькі што называецца хатнія сцены, адчуванне неабходнасці людзям, калі то, што называецца трыбуны, гэта 12-ты гулец. У чорашнім матчы 12-ты беларускі гулец быў бадай на самым высокім узроўні. Можа быць, акрамя беларускага заўзятара, гэта быў галоўны герой чорашняга матча, менавіта трыбуны. Пагоню можна насіць, паколькі яна ў Беларусі прысутнічае як афіцыйны там герб той жа некаторых гарадоў і абласцей. Але менавіта бел чырвона-белы сцяг учора першыню за апошнія гады калінскага дзесяцігоддзя адкрыта лунаў на трыбунах беларускага стадыёна, і ніводзін амонавец не падышоў, не прымусіў яго схаваць альбо не забрал, як гэта заўсёды было раней. І гэта яшчэ адзін вельмі паказальны і важны момант. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Дмітрый Гурневіч, прапаноўвалі свае адказы на тры пытанні. Чаго можна чакаць ад акцыі Статкевіча і Някляева 12 верасня? Чаму ў Беларусі нарастае расслаенне людзей па ўзроўні даходаў? І хто перамог у матчы Беларусь-Францыя, дзе каманды згулялі ў нічыю? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».